nikamalizwaka motwe mobembo na saraki mobembo yaliwa e mobembo na saraki ebote ingai makambo nalingaki na zonga mboka na kati ya bunda ebembe tina nalingaki na kufa na ebitina te mpona mosala na ye nzambe yasala moto na moto na ezeli ya ye yangai nini nazwa te ngai kobokola o nzoto ya mwana moto ezali mpasi mingi mpo ya kozwa toyaka mboka mboka na pepo mpe mituka toyaka mboka mboka masuwa mpe lokalo toyaka mboka mboka na kinga mpe makolo yango mpe boniboni bokomi koki na ngai bango bakoko bakoye mobembo yaliwa e mobembo na saraki eboteli ngai makambo nalingaki na zonga mboka na kati ya kunda ebembe tina nalingaki na kufa na yebitina te nzambe asala moto na moto na mosala na ye nzambe asala moto na moto na ezeli na ye ya ngai nini nazwa te ngai kobokola o nzoto ya mwana moto ezali mpasi mingi mpo ya kozwa toyaka mboka mboka na pepo mpe mituka toyaka mboka mboka masuwa mpe lokalo toyaka mboka mboka na kinga mpe makolo yango mpe boniboni bokomi kokima ngai bango nakolela ndenge nini e nakolela ndenge nini e nakosenga na nzambe ya batelango bakuba ya lokengo nakolela nakolela ndenge nakosenga na nzambe ya batelango bakuba ya lokengo ya lokengo ya lokengo nakolela ndenge nini ye nakosenga na nzambe ya batelango bakuba ya lokengo Benda, ma, benda, ma. Mama, venga. Mama, venga. Ya mwangana. I'm gonna.